Boki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi tabarak wa taala ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci sun tere bobu di sharh al qawaid al arba'a bu al sheikh al allama salih al fawzan hafizahu allah taala. Mu melni jotaay bi mom moy sunu juromelu jotaay. Sunu bind bi wessu gisone nañ ne diine ju bax ji, diine ju sel ji, diine ju pur ji, diine ju wer ji moy lesun mam Ibrahim don diine wo. Lolu motax sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu digal yonante bi alayhi salatu wa salam ne ko topal yonu Ibrahim. Yonu Ibrahim momé ma nga tegg won lan ci jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala, jaamu gu sel gu pur gu set dañ ko bokalé. Mo indi won aya bobé nga xamni da fay firndel lolu sunu borom ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, binduma jinne yi ak nit ñi lulul ñu jaamuma man dong selal ma jaamu ci. Bu ko defé borom téré bi nak dal li ci toftal di wax naan fa iza arafta anna allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tawhid. Mune su fekke xam nga ni xam gogo fokoy jele ci al-Qur'an mago, su fekke xam nga ni kon ci aya al-Qur'ani tektale al-Qur'ani ngay jele li nga wara xam sa digante ak sa borom, li nga wara xam ci li la sa borom sante. Mune kon su fekke xam nga ni sa borom kat daf la bind ngir nga jaamu ko, xamal ni jaamu manam liñu wax jaamu yalla de su ko tuddé jaamu yalla ludul mu and ak tawhid, ludul ñu tabax ko ci tawhid mago. Kon aya bi jitu muy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun te mu nek suratu zariyat, daf lay won ni daf lay jangal di la xamal ni sa borom daf la bind ngir nga jaamu ko. Cheikh bi mune su fekente ne iza arafta min hadhihi al-aya, su fekke xam nga xamin gu wer ci aya wi ne la tax sa borom bind la moy nga jamuko. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, binduma jinne ak nit ludul ñu jamuma te yow yaangi bok ci nit ñi kon yaangi dugg ci bir aya bobé. Kep ko xamanteni ni rek nit nga ab mbindef nga yaangi dugg ci li nga xamanteni ni mom moy aya bi le. Mu ne kon xamal ni sa borom bindula ngir ngay fo mago, bindula ngir ngay fo, bindula it ngir nga nek fi di lek rek wala di nan rek wala ngay dundu ci aduna bi di fokare ak tiaxan comme tay aduna bi wala doxalinu aduna bi niñ ko bëgg imposer nit ñi tay fessalal len tiaxan may doole tiaxan jox importance tiaxan ngir lan ngir détourner xel yépp xel yi jëm ci tiaxan kessé mago. Damay faral di wax naan menuisier yi maçon yi manam ouvrier yi d'une manière générale ñom ngay fekk bu football joté lamb yek théâtre yek xétu tiaxan yoy yep ñom ñoy dem diko sétané ñoy dagg biye diko sétané alors que ñom lañu warona taxaw di sétane. Xolal maçon bi nga xamanteni ni warna la tabaxal immeuble 6 étages défaral la ci ay décoration lolu lan moko gëna nek bu fekke ar amna lan moko gëna nek ar gis nga ba paré maçon bobu bu liggéeyé ba paré lamu liggéey ndariñ lay nek pour société bi waye ki yor bal di football bal bobu mu yor diko football lan lay jëriñ société bi lan lay jëriñ société bi jël bar bi duggal ko ci digënté ñaari bant après lan lay jëriñ société bi waye xolal ñoñu lañuy sétan ñoñu nga xamni dañ leena tuddé ay joueur moy ay fokat motax amna ko la joon ben borom xam xam ne ko ndax jouer football dagan na wala dagan mu tontu ko mu ne ko doyna rek ci sa laaj bo ñu tontu la ci li kokay nga ne nuñ ko tuddé mu ne ko joueur de football mu ne ko joueur moy fokat mu ne ko waw mu ne ko sunu borom de bindu ñu ngir fo afa hasibtum annama khalaqnakum abatha mo ndax da ngayene yakane dama leena bind ngir fo mais da ngay gis ño xamanteni seen dund yeb ñing ko sacrifier ci football bo waxe ñu ne ci la am li ci la am li ci la yor sama yaay ci la def li ci la def li lego leg sax ñu ñew di la naxé naan wa amna joueur bu tabax jaka tayib million yoy ñuy fay joueur bi lutax duñ ko fay maçon bi billahi alaykum maçon bi tabax di liguey immeuble 10 étages ay population di ci deug mom ak joueur bobu kan mo gëna mérité wo million yi mécanicien bi réparer auto tolier bi soudeur bi ouvrier yi et j'en passe ñooñu ñen ñom ak joueur yoyu tiaxan kat yoyu kan mo gëna mérité lo million yi jangalé kat bi ki def ci bop xalé yi xam xam koku buñ fayé joueur football 1 million ki jangalé di def ci bop nit ñi xam xam war nañ ko fay 10 million mais gis ngeen société bi tay ni mu rabé tax yow tamit yow mi nga xamni yaay enseignant bi yow mi nga xamni yaay ouvrier bi nga accepté lolu nangu système bobu ce système pourri la nga nangu ko accepté ko yow mi nga xamanteni ni da nga am rente boy duggal ci bir société té du rente xaliss rek dé du rente xaliss rek xam nga football kat sax mën nañ né borom ki jënd club bi biñu gagné coupe bi def nañ li mais yow dafa am loy duggal ci bop nit ñi dafa am njëriñ boy apporter nit ñi yow momu ya gëna mérité wo million yi mais xolal léne di ngiss maçon bo xam dina dundu ba dété du am kër té tabaxal nit ñi kër mango xolal kon nit ñi doyé di les métiers niñ ko soufélé té métier mo yor société bi ci la société bi di démé ci la société bi di tabaxo ya xan kat balé football kat balé mom ñu dal di koy idil ubil ay compte banque investir ci mom ay millions wala ay milliards diko reyel diko poukéré té duñu dara lay soubi shay bu ko défé kon xamal ni sa borom bindu la ngir tiaxan gogé sa borom jumtu way yi mu tek sa loxo tek ko sa kanam ngir nga jaamu ko la lolou motax mu defal la fi aduna ay xéewal yo xamanteni ni xéewal yoy dang koy soxla mango ci lek ci nan ci ciolko de ko way yoy yeb mango kon yoy du ay objectif am keur am auto am lo sol am nangam yoy duñu ay objectif objectif bi moy nga jaamu sa borom kon yoy lan lañ ban position lañ occuper la ngay lek la ngay nan fa ngay dekk la ngay sol lolou nonu ay moyens la yu lay permettre nga meuna atteindre sa objectif am keur am auto sol yere yu demé non pour nga meuna jaamu sa borom la jaamu sa borom ci dal jaamu sa borom ci nga xamanteni ni non la gëna yembé non la gëna rafété lolou motax sunu borom mu tek ci muné gannaaw bam né wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muné ma uridu minhum mir rizq binduma ni ñe ginn ni lulul ñu jaamuma soxla nak soxlawuma nak ci ñoom ap wërsek wama uridu min ma uridu minhum mir rizq wama uridu ay yut'imun soxlawuma ci ñoom wërsek soxlawuma ci ñoom ñu leel ma ñu jox ma ñam inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin mune xamal ni sa borom moy ar-razzaq borom katan bu deugar mago kon sa borom nekul ben yon ci aaja ci aajo ci len kon xamal ni sa borom daf la bindi exclusivement ngir nga jaamuko mago kon sabab bi nga xamni motax sunu borom tabaaraku wa ta'ala bind minde fi moy lan minde fi jaamu sen borom amut leneen mango sa borom leral nako ci aya bi ak ci yenen aya wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah gis nga aya yoyé da fay ñew di firndel ci ne li tax sunu borom bind jinne yi ak nit ñi moy ñu jaamu ko kon benen cause taxul ma nga xam nga tay ngir nga deg aya bi bu baax bu ñewon ne la teralal diw nga am ay gan yu daan ne ci biir gan yooyu ñu tudd ci diw ne la teral ko xam nga loolu sax mën na am ihtimal mën na am supposition ni boo ko terelee ba pare mën na am nga teral keneen dafa mel ni terawuñ la nga teral keneen teralal diw ah nga teral ko la teranga ga des nga teral ci keneen waaye suñ la ne bul teral kudul diw loolu muy tekki mooy soo terelee keneen tooñ nga parce que dañ ne la diw rek nga war a teral aaya bi noonu la tëddee wama xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun kon amul beneen cause benn jëmm taxut sunu borom bind kenn benn mbindeef taxut sunu borom bind kenn la tax sunu borom bind mbindeefam yi mooy lan ñu jaamu ko jaamu googu nag ay fànn la ay xaaj la ngook ay fànn la ay xaaj la borom xam-xam yi dañ koy xaaj ci ñetti xaaj li ñuy wax al ubudiyya al amma ma ngook jaamu gi nga xam ni jaamu gu général la nga xam ni ñëpp ciy dugg ñi gëm ak ñi gëmul loolee sunu borom ma ngay wax ci alquran mu ne in kullu man fi samawati wal ardi illa aati arrahmani abda amul kenn rek ci asamaan ak suuf lu dul di nga dikkal sa borom nekk jaam kon ñëpp jaami borom bi tabaraka wa taala la ñi gëm ak ñi weddi mu am ubudiyya bi nga xam ni moom lañ tuddee al ubudiyya al khassa gis nga mooy jaamu gi nga xam ni nag gu particulier la comme lu mel ni façon borom tabaraka wa taala di waxee naan wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al ard gis nga jaamu borom bi nga xamante ni ñoom kat ña ngay dox ci kaw suuf di dox ndànk akuk oyof ma ngoog góogee loolu lan la taxsis la ak tafdil ndax lan ñoom dañoo jaamu seen borom nangul leen reconnaitre leen seenu njaamu ñu nekk ay jaam yu ñu reconnaitre xam nga am na différence usine bi ki usine bi reconnaitre employé fixe ak ki nga xamante ni usine bi moom mi ngi ko jàmpee journalier boo xamante ni stableul ak ki nga xam ni sax bokkul ci usine bi mu amaat beneen xaaj mooy lan ubudiyatu khassatil khassa muy jaamu gu gën a jagoo gu gën a particulier boobu mooy bu yonant yi nag ma ngoog sunu borom ma ngay wax ci nuux naan innahu kaana abdan shakura mu ngi wax ci yonant bi salallahu alayhi wa sallam naan subhaana alladhi asra bi abdihi layla gis nga mu tuddee ko jaamam yonant bi salallahu alayhi wa sallam tamit xoolal ba mu naan afala akunu abdan shakura xanaa man warumaa nekk jaam buy sant boroomam kon gis nga ubudiyya ak yonant yi moo gën a tënku moo gën a particulier sunu borom yonant yi la ko jagleel ndax ñoom fa ñu toll ci ubudiyya moo kaawe fa ñu toll ci nekkub jaam nangu seenu njaamu jooxe ko xoolal yonant bi bu daan taxaw guddi julli ba tànk yi néewi kan mooy def loolu ci xeet bi kan moo mën loolu kon loolee tamit daf lay won ne sunu yonant alayhi salaatu wasalaam moom ci boppam jaam la woon ci biir jaam yi mu nangu nekkug jaamam kon du moom moo tax sunu borom bind mbindeef yi ndax moom jaam la ci biir jaam yi waaye nag dayoom par rapport ak mbindeef yëpp mooy dayo bi gën a kawe ndax mooy gën ji mbindeef bu ko defee kon mbokk yi incha allah ñu daal di taxaw fi ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal ñu taysir assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.